En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen til Samtalen med David Træs og Mads Fuglede og med vores spritnye tekniker Andreas, som er bag knapperne nu. Så, og vores fornemmelse er, at det bliver med mindre klirrende flasker i baggrunden, end vi havde tidligere i kampagnesporet, men det er bare det, vi ved indtil videre. Vi starter tilbage i 87 med et af de mest berømte albums i hair metal historien, Hysteria, som hvor Def Leppard jo havde fået en ny producer ind, Jim Steinman, der var blevet berømt med mange ting, men blandt andet gjort Meatloaf berømt, og Jim Steinman forsøgte at få Def Leppard til at indspille et band ved at de skulle spille sammen som musikere, og så skulle der sådan komme musik ud af det, og så ville de producere numrene på den façon, og så fandt han ud af, at det her orkester, der er et af verdens bedst sælgende orkester overhovedet, at han mente ikke rigtigt, at de var egentlig i stand til at spille sammen som et normalt band. Det var de simpelthen ikke dygtige nok til. Så røg han ud, så kom Mutt Lang tilbage og producerede dem på sin façon, og han har blandet det her nummer Hysteria med, og nogen, det er egentlig et kærlighedsnummer, men jeg valgte det, fordi at der er hysteri ved tankstanderne i USA. Den benzin, der kostede en dollar per gallon for ikke så mange år siden, den er nu blevet tredoblet i pris, og priserne ser bare ud til at gå derud af. Og hvis der er noget, der bekymrer amerikanske politikere, der skal vælges, så er det prisen på benzin, for det er sådan en indikator på, at det er blevet meget dyre at blive amerikaner og være amerikaner. Ja, det kan vi jo simpelthen se på næsten alle de nøgletal, vi kigger på. Nu skal vi lige sige, at vi optager i denne her uge søndag aften. Kigger vi på i fredag, så kom der nye ledighedstal i USA. De var ikke så gode, som man havde regnet med. Vi har set, at de store aktieindeks, det vil sige Dow Jones, Standard & Poor's 500, alle, undskyld, S&P 500, de her forskellige, de har også taget et dyk nedad i de sidste sådan 3-4 uger. Og så er der det der tal, som vi mange gange har talt om i det her program, som betyder utrolig meget for amerikanerne, og det ville det som man også gøre, hvis det var i Danmark. Men inflationen, den sniger sig sådan opad og opad og opad. Og de sidste nye tal, vi fik, det var 5,4% inflationsrate, og det er altså et tal, vi skal helt tilbage til en kort periode inden finanskrisen, som begynder at dukke op der i 2008. Vi skal helt tilbage til den tid, før vi har set et tal på den størrelse, og så skal vi jo et endnu længere tilbage i tid for at finde et, hvor det var virkelig højt, nemlig 10-15%, og det var selvfølgelig i Jimmy Carter-årene i slut 70'erne. Og inflation er normalt et gode for en økonomi, men inflation skal ligesom være kontrolleret, og hvis den ikke følges af, at der er en lønstigning samtidig i samfundet, hvis ikke amerikanerne også har flere penge til at bruge på de varer, der nu bliver dyre, så er det ikke så godt et tegn, og lønudviklingen følger ikke rigtigt med inflationen. Så det udhuler bare den købekraft, som den enkelte amerikaner har. Og det kommer vi til at tale mere om i dag. Og hvis der er noget, Mads, som vores gode præsident Joe Biden ikke har lyst til, så er det at blive sammenlignet med det præsidentembede, som Jimmy Carter stod i spidsen for fra januar 1977 og så 4 år frem. For det var plaget af mange ting, det kan vi tale om en anden gang, men lad os bare zoome ind på én ting, det var plaget af, nemlig en økonomi, som der simpelthen bare ikke var gang i. Og derfor så havde amerikanerne en fornemmelse af, og nogle gange var den der rigtig, at det gik tilbage i stedet for fremad. Det er jo ikke en situation, et land, der er domineret af tanken om fremskridt og positivitet, holder sig alt meget af. Nej, bestemt ikke, bestemt ikke. Og man kan sige, at vi har jo oplevet, at præsidenten lider i de her tider. Det er som om, at de dårlige historier, de kommer i sådan en lind strøm nu. Vi har haft Afghanistan, som amerikanerne nok ikke er utilfredse med, man er ude af Afghanistan, men de er nok utilfredse med måden, det er sket på. Man har de her inflationstal, der kommer igennem hele tiden, og man har rigtig svært ved at få sit eget parti til at bakke op om de økonomiske planer, som præsidenten har. Og alt det her, det er sådan et dårligt indløb til det midtvejsvalg, som man allerede er begyndt at varme op til i USA. Og som ligger, der er navnet, lige midt mellem to præsidentvalg, og det er altså så i november måned næste år, november 2022, at vi har det her midtvejsvalg. Kigger vi på Bidens approval ratings, så bare lige se på dem ganske kort, fordi det, de er karakteriseret ved, ja, det er forlængelsen af det, Mads sagde lige før. Midt i august måned, faktisk helt frem til slutningen af august måned, der havde Biden det, man kalder positiv approval rating, altså flere, der bakkede op om ham, end der var imod ham. Så skiftede den, og lige siden er det gået fra slemt til værre for den gode præsident, der nu er nede på, at det er under 45% af befolkningen, der bakker op om ham, og så begynder vi altså at nærme os et tal, som den tidligere præsident Trump, han stod på næsten hele tiden, nemlig de der 42-43%. Og det er jo, man skal, jeg tror, vi vendte os til, da Trump var både kandidat og sidenhen præsident, at hvis man har en forholdsvis dårlig opbakning, så gør det ikke så meget, hvis dem, der så bakker op, bakker der meget helhjertet op. Trumps tal bevægede sig aldrig sådan rigtig dramatisk. Han holdt fast i sin kerne, blev aldrig populær. Man kan sige, at amerikanerne, de der var ikke var begejstrede for Trump, de vendte sig aldrig rigtigt til den tanke, at de havde Trump som præsident. Bidens tal er derimod nogen, der fra et pænt højt niveau til nu et rigtig ringe niveau, og ser hans opbakning ser mindre stabil ud end den Trump havde, selvom Trumps opbakning også var ringe, så var det dog en stærk kerne, og jeg tror, det der nok bekymrer mange demokrater er, hvor hurtigt det er gået for nedturen i de her approval ratings for præsidenten. Og hos CNN, der havde man lavet en meningsmåling forleden dag, og husk nu på, at CNN er et medie, der i al almindelighed godt kan lide den siddende præsident, i hvert fald bedre end ham, der var der før. Der stillede man spørgsmålet, hvad er din tillid til præsidenten på forskellige områder? Og der, hvor han stod klart svagest, det var på håndteringen af inflationen. Der mente 60% af vælgerne, at han simpelthen ikke håndterede situationen omkring inflationen godt nok. Og det er altså flere, end der synes, han ikke håndterer Afghanistan-exiten eller pandemien godt nok. Det er den der ganske markant masse, at det er den der for amerikanere så vigtige tal, inflation, den vil de altså helst ikke have til at gå i vejret. Altså der er jo, som vi har talt om, er der mange ting, der ikke rigtig går præsidentens vej nu. Der er også situationen med grænsen, hvor mange amerikanere er utilfredse på den ene eller anden måde med, hvordan man håndterer det pres, der er af mennesker, der vil ind i USA, ved især USA's sydlige grænse. Der er sådan mange politiske spørgsmål, der melder sig, men økonomien er altid det, der gør mest ondt politisk i USA. Og det har vi også talt om mange gange, det skyldes, at amerikanerne lever i et land, hvor deres private økonomi er meget, meget mere eksponeret mod deres egen levestandard. Der er ikke den finmaskede velfærdsstat, men man kan ikke sådan læne sig tilbage og tage en periode, hvor man får mere hjælp af det offentlige, for der er ikke så meget hjælp at få fra det offentlige i USA, så der er et stort pres for, når man er forsørger i USA, at man ligesom selv løser de problemer, der måtte være, arbejde sig igennem det eller andet, og derfor er de her bevægelser, det er nogen, der altid kommer med en meget høj politisk pris, både i den ene og den anden retning. Her er en lille quiz, Mads, til dig. Der er ikke noget at vinde, men det er jo æren, og det er jo normalt alt rigeligt, ikke? Vi anerkender, at Donald Trump selvfølgelig havde dårligere tal, end Biden havde på det her tidspunkt. Men hvor lang tid skal vi tilbage, og til hvilken præsident, før vi har dårligere tal, end Biden har på nuværende tidspunkt, når vi fraregner Trump? Når vi ikke har Trump med? Ja, og vi er på det her tidspunkt sådan cirka et år inde i, undskyld, et år efter valget. Hvem har så tal, der var ringere på det her tidspunkt? Okay, altså, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil komme med to bud, og det kan godt være, at de begge to er forkerte. Det ene vil være, at vi skal tilbage til Truman, da Koreakrigen sådan er på det værste, eller vi skal tilbage til Nixon i den periode, hvor der er bøvl med Watergate. Det er de to, jeg tænker, har været lige så langt nede, som Biden er nu. Det kan også godt være Carter, men det er mine to bud. Der skulle du have ringet til en ven. Det skulle du have ringet til en ven, fordi det rigtige tal her på det her tidspunkt inde i præsidentembedet, det er simpelthen Bill Clinton. Og det vil du godt med det samme kunne huske, når jeg siger det til dig nu. Det var fordi Bill Clinton havde en utrolig dårlig start kort efter han var blevet præsident. Der gik utrolig mange ting galt for ham, og han faldt meget dramatisk. Efter at faktisk startede pænt i ugerne efter han blev præsident, så tog han et ordentligt dyk. Men lige præcis nu, hvor vi er nu, der begyndte Bill Clinton at arbejde sig opad, og så havde han senere et nyt dyk i forbindelse med Monica Lewinsky, og så langsomt sneg han op over de 50%. Så det er Clinton. Carter havde sjovt nok bedre tal. Jeg er slet ikke klar over, at Clinton var så langt med faktisk i den der dårlige periode, han havde i sin begyndelse. Så det havde nok aldrig gættet mig frem til, eller resoneret mig. du nok har kommet til det på et tidspunkt. Men altså, det var simpelthen Bill Clinton. Så der er jo en drøm om, at man kan rejse sig igen, selvom det står meget skidt til. Vi har jo i de sidste par uger talt om, at nu vil den store økonomiske pakke, hvor Biden i virkeligheden forsøger at gennemføre sit program Build Back Better, med infrastruktur, med velfærd, med forskellige transport, med alle mulige ting lagt i en stor pakke. Det vi talte om, nu er det lige op over, og vi er nødt til at sige det, fordi det kunne jo være, inden udsendelsen blev sendt, altså efter vi havde optaget inden den sendt, så kunne det være, at det var overhalet. Men de er ikke færdige nu. De er i sådan en situation i politiske forhandlinger, at det går sådan frem og tilbage, men i virkeligheden indtil videre mest lidt tilbage for præsident Bidens ambitioner på det her område. Det gør det, og det der ligesom er blevet et problem for Biden er, at man har man har svært ved at få sat en ny grænse for, hvor meget den føderale stat kan låne. Det er sådan, at man har et loft for gældsætningen i USA, den føderale gældsætning, og det loft skal man have udvidet politisk, og hvis man ikke gør det, så kan man ikke betale de udestående, man har. Og det her, det er alle sammen penge, der er brugt. Og der er gået normalt, så har det været sådan, at man har ændret på grænsen for, hvor meget gæld man må optage, mere eller mindre automatisk efter korte forhandlinger. Men i nyere tid, og det begyndte især under Obama, der er der gået politik i det at sætte et nyt loft for gælden. Og det republikanerne har været ude og påstå, er, at vi kan ikke øge gældsætningen for at betale for de her programmer, demokraterne nu foreslår. Og der er kommet en meget, meget lille forøgelse af gældsloftet i USA. Og det de siger, republikanerne, er sikkert et stærkt politisk budskab for de, der er bekymret for den føderale gæld. Men vi taler faktisk om penge, som er blevet brugt under Trump. Det er det, republikanerne ikke vil være med til at betale for nu. Blandt andet de skattelettelser, som USA gav, da Trump var præsident. Og det skal man på en eller anden måde have håndteret, inden man kan komme videre i den politiske dagsorden. Man har, det kører sådan sideløbende med det, der foregår lige nu, men man skygger utrolig meget for de her forhandlinger internt i Demokratisk Parti, der handler om at få to rebelske demokrater til at rette ind og stemme for de meget store pakker, som demokraterne ønsker, hjælpepakker, som demokraterne ønsker at vedtage, som skal løfte hele Bidens politiske program. Men det er kørt lidt af sporet i de her forhandlinger om gældsloftet. Har du ikke savnet at høre fra Donald Trump sådan, dagligt kan vi jo ikke længere, eller mange gange i løbet af dagen længere, fordi han ikke er på Twitter, han mangler sin outlet der, og så sender han pressemeddelelse ud, som der ikke rigtig er nogen, der dækker på samme måde, som de plejede, da han var præsident. Så altså, man kan godt komme til at savne at høre på Donald Trump holde en tale. Jeg ved ikke, om jeg savner det som sådan, men jeg bed jo mærke i, at Trump har lige været i Iowa. Ja. Og den mand, vi brugte mange kræfter på at tale om sidst, Grassley, han var på scenen sammen med Trump. Hvis man tænker, at Trump han er sådan en par af sit eget parti, så skal man tro om, Iowa er en utrolig vigtig stat, når det handler om valg i USA. Ikke så meget midtvejsvalg, men hvis man går rundt med en lille præsident i maven, og sådan en har Trump jo allerede, så er Iowa et godt sted at komme forbi ofte. Og vi har selvfølgelig siddet og kigget på det vidunderlige show, det var, da Trump holdt sit rally i Iowa her i den forløbende uge, og jeg synes, at vi skal starte med at se, eller høre, rettere sagt høre, det øjeblik, hvor Donald Trump, han endorser 88-årige Chuck Grassley, der har været senator og politiker i USA i forskellige poster, helt tilbage fra Truman-tiden, i øvrigt, Mads, nu var det inde på Harry Truman lige før. Så lad os høre, hvordan det gik til, da Donald Trump, han endorsede gode gamle Chuck Grassley. Come here. You are the greatest. Look at this. He's young. I'm thrilled to announce tonight that Senator Chuck Grassley has my complete and total endorsement for re-election. Chuck. Thank you. I really appreciate that. They love you. They love you. Okay. Want to say anything? Yes. I was born at night, but not last night. So if I didn't accept the endorsement of a person that's got 91% of the Republican voters in Iowa, I wouldn't be too smart. I'm smart enough to accept that endorsement. Thank you very much. We love you, Chuck. Be careful going down there. He's a great guy. He is a great gentleman. Ja, yeah, he's a great guy and he's a great gentleman. Og så fik han lige sagt, pas nu på. Du er ikke snubler. Det er da, han går væk fra talerstolen. Og han er jo også, som jeg sagde, sølle 88 år gammel Grassley. Vi skal lige huske på, hvad Grassley sagde efter stormløbet på kongressen den 6. januar i år. Der kaldte han faktisk Trump for en disgrace. Det er fuldstændig forsvundet nu. Nu er han tværtimod utrolig glad for, at præsidenten, ekspræsidenten, undskyld, støtter hans genvalg. Ja, altså, Grassley er jo sådan en, der taler med sådan en moralsk tyngde i det republikanske parti. Han bliver betragtet som sådan en del af sådan, skal vi sige, selve fundamentet for, hvad vi siger at være republikaner. En mand, som mange har stor respekt for, og når han udtrykker kritik, så bliver der lyttet til den, også fordi han faktisk sjældent siger ting som a disgrace. Han er som regel mere underspillet i sine udmeldinger. Derfor var det noget usædvanligt, da han efter det her forunderlige stormløb mod kongressen, det udspillede sig, at han var så kontant i sin udmelding, og lige der var der ikke noget, der så ud på, til, at de skulle stå sammen på en scene i Iowa og være verdens bedste venner. Men tiden går hurtigt i politik, og der er ikke noget som valg i horisonten, der kan gøre folk gode venner igen. Og det, vi skal huske, bare for lige at rekapitulere, hvad vi snakkede om for et par gange siden, da Chuck Grassley meddelte, at han genopstiller trods sin høje alder. Han vil være 89 år gammel, når valget til senatet skal gennemføres næste år. Så skal vi huske på, at når vi ser på meningsmålinger, hvor Chuck Grassley bliver sat op imod en hvilken som helst demokrat, så vinder han meget stort, eller en solid sejr. Og hvis man derimod fjerner Chuck Grassley og siger, at det er en eller anden republikaner, der stiller op i Iowa mod demokraten, så bliver det pludselig fuldstændig tæt, næsten 50-50%. Så det kan også være, at det er en årsag til, at Chuck Grassley har sagt, at jeg tager en tørn mere for partiet, og derfor måtte han vælge at sige ja til den her endorsement fra en mand, som han ellers var så voldsomt ved for ikke ret lang tid siden. En anden, som Trump derimod ikke holder så meget af, selvom han er republikaner, det er den tidligere majoritetsleder, nu minoritetsleder for republikanerne, Mitch McConnell. Lad os prøve at høre, hvad han har at sige om ham her under mødet i Iowa forleden. But one of the first things they did when Mitch McConnell said, we have to get back to business. Mitch McConnell should have challenged that election, because even back then we had plenty of material to challenge that election. He should have challenged the election. Schumer would have challenged the election. But Mitch McConnell didn't have the courage to challenge the election. He's only a leader because he raises a lot of money and he gives it to senators. That's the only thing he's got. That's his only form of leadership. He should have challenged the election. Ja, Mads, du kan roligt sige, men det ved vi jo godt, at Kentuckys store søn, Mitch McConnell her, han er virkelig ikke en af præsidentens pals. Nej, men ved du hvad der er lidt interessant? Det var, at Grassley har jo også udtalt sig om alt det her. Ja. Han sagde efter, altså tilbage i januar, da han kom med den her, skal vi sige, irettesættelse af Trump og store kritik, der kritiserede Grassley jo også Trumps sådan, den måde, han opførte sig på, og sagde, at realiteten er, at Trump tabte. Han kom med 60 søgsmål, og han tabte dem alle sammen på nær et enkelt af dem. Og han var ikke i stand til at finde de stemmer, man skal bruge for at blive præsident. Biden vandt i alle de nøglestater, der skal vindes, før man bliver præsident. Det var der ikke så meget snak om i går, at Grassley også har sagt det. Nej, det var der ikke. Det blev dæmpet ned. Det var der ikke nogen grund til at tale om, fordi nu var humøret lige så højt, og som Grassley også sagde, jeg ville være dum, hvis jeg ikke modtog endorsement fra en mand, der har opbakning fra 91% af de republikanske vælgere. i min stat. Og det vil han sikkert også være, men vi kan jo huske det, og det er jeg sikker på, at også mange andre kan. Og dengang Grassley sagde det, der var det meget vigtigt, at Grassley var ude og sige, det Trumps, det cirkus, Trump rejser rundt med nu, hvor han forsøger at overbevise folk om, at han i virkeligheden vandt valget. Det skal vi have overstået, og skal vi se fremad og lade være med at holde fast i de her konspirationsteorier. Det var der mange republikanere, der var meget glade for, at Grassley sagde. Jeg bliver bekymret for, at Grassley han hopper med på det her, fordi han selv er så forhippet på at blive genvalgt. Men der er, som du selv nævnte, David, der er stærke kræfter, der meget gerne vil have Grassley genvalgt. Og det skyldes, at målinger viser, at republikanerne står med rigtig gode muligheder for at vinde både senatet og repræsentanternes hus ved midtvejsvalget. Og de skal kun vinde et af dem, for at et af de to kammer i den føderale lovgivende forsamling, for at fuldstændig blokere for Bidens videre lovgivningsprogram. Og det vil de meget, meget gerne. Selvfølgelig vil de det. Trump han får også sagt i sin tale, hvad den egentlige forskel er på, hvad der skete efter, at Hillary Clinton tabte valget i 2016 til ham, og så det, der skete med Trump efter valget mod Joe Biden. Prøv at høre med her. Legitimate. They called it everything in the book. It was fine. When I say it, now here's the difference. Hillary conceded. I never conceded. Never. Never conceded. No reason to concede. Så enkelt er det jo faktisk. Hillary sagde, hun havde tabt. Jeg har aldrig sagt, jeg har tabt. Det er den store forskel. Nej, det er rigtigt. Og videre i talen, der, altså, mens han står her og siger de her ting, så kommer der sådan et kor af tilhørende, der bliver råber tak fast, Trump won. Trump won, Trump won. Så det var det, de ønskede at høre ham sige. Jeg så et fantastisk foto, der var taget her på det her valgmøde oppe i Des Moines, Iowa. Det er, at lige bag ved Trump, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men lige bag ved Trump, der står der næsten altid, der står sådan nogle forskellige mennesker, der støtter ham, og så er der en, der holder et skilt op, hvor der står Blacks for Trump. Blacks for Trump, altså B-L-A-C-K-S, altså flertal, Blacks for Trump. Den mand, der står der bag ved ham i Iowa, han har sjovt nok stået på den selv samme plads lige bag ved Trump under de 6 seneste vælgermøder, Trump har holdt forskellige steder i USA, for eksempel i Dallas og i Miami. Så han er en virkelig flittig tilhænger af Donald Trump, ellers så er der kun én. En Black for Trump. Det er simpelthen samme mand, der står der hver gang. Trump han havde selvfølgelig også en voldsom kritik af Joe Bidens præsidentembede, så lad os bare lige tage et par ting af de voldsomste ting, han havde at sige om det, der sker i Joe Bidens embedsperiode. Det første, det handler om, hvordan han ser, at der simpelthen er kriminelle gangs overalt i gaderne i USA nu. After just 9 months under Biden, violent criminals and bloodthirsty gangs are taking over our streets. Ja, der er simpelthen blodtørstige gangs overalt, der har taget magten over gaderne, bare på 9 måneder. Nu er det jo lang tid siden, man har kunnet rejse ind i USA, og det er selvfølgelig også påvirket, at jeg ikke har været der i lang tid, men jeg har jo stadig en vis kommunikation med mine gode bekendte i USA, og jeg har ikke indtryk af, at gaderne er ved at blive indtaget af bander. Derimod synes jeg at huske, at der var en del uroligheder, da Trump var præsident, og en del byer, der blev brændt af, godt nok er venstreorienteret, men jeg synes ikke, vi hører så meget om det lige nu. Uroen er ifølge Donald Trump voldsom, men det er sådan set ikke det værste, fordi almindelig kriminalitet, det kan jo håndteres af politi. Der er noget meget værre, her kan det være, at du alligevel også tænker, Mads, det er der noget om det her, fordi så siger han, at vi faktisk er begyndt at få, det er et hans favorittemaer, kommunistiske tilstande i USA. Lad os høre, hvad han har at sige om kommunismen, når man den sniger sig ind i USA på noget andet tidspunkt. There is no free speech. We don't have free speech anymore. You know, it used to be automatic. Free speech, we don't have free speech. We have the opposite of free speech. And this is the beginning of communism, when you hear that. This is the beginning of communism. Ja, det er begyndelsen af kommunismen, og det kan vi se ved, at der er et komplet fravær af ytringsfrihed i USA i dag. Altså man må jo, altså man skal, jeg synes jo Trump har ret i, at når man ser kommunismen, skal man jo altid sørge for at holde den nede. Det er da en god sag at kæmpe for, og hvis man lige kommer gående på gaden, når man ser noget kommunisme, så vil jeg da også med det samme gå i rette med det. Det er det mindste, man kan gøre. Og så, når han taler om at free speech er presset i USA, så tror jeg, at Trump tænker meget på sig selv, og det, at han, den måde, han yndede at kommunikere forbi medierne og med sin vælgerbase og hele verden for den tags skyld, det var jo via sociale medier, og især via Twitter, og det kan han ikke længere. Og jeg tror, Trump ved godt, at hvis han skal i topform, og som kandidat frem mod det næste præsidentvalg, så skal han have gjort noget ved det, og kredsen omkring Trump, som jeg forstår det, arbejder også med at se, om man ikke kan udfordre det her med, at han er blevet bandlyst fra især Twitter, og man kan på en eller anden måde få sat en stopper for det, og enten via søgsmål, eller også som Trump forsøger at gøre det her, ved at italesætte, at han kunne rigtig godt tænke sig lidt mere ytringsfrihed. Eller lidt mere plads til ytringsfrihed. Pointen er, at Facebook, som bortdømte ham fra deres platform, de satte en dato på, nemlig 2 år. Han har altså 2 års karantæne, eller 2 års suspension fra Facebook, mens Twitter ikke har sagt noget om, at der er en tidsbegrænsning på hans bortdømmelse fra Twitter. Men det, som man tror i Amerika, når man læser om det her, det er, at hvis Facebook skulle ende med, når der så er gået, er det halvandet år cirka, med at sige, nu må han være på igen, så vil det være meget svært for Twitter at sige, han må ikke være over hos os. Men det, som præsidenten ønsker at gøre, det var det, som du var inde på, det er om muligt og simpelthen via rettens ord få lov til at komme ind på det her igen. Fordi det er selvfølgelig et stort problem for ham. På hjertet, det er vel også et problem i et demokratisk samfund, hvis man har en politiker, som ikke kan ytre sig der, hvor andre kan ytre sig. Ja, i særdeleshed, hvis man har den holdning gennemført, at man ikke vil have det, man kalder hadefulde eller opfordringer til had og vold på sit site, så var der sørme mange foruden Donald Trump, herunder også politikere af forskellige observans, der også skulle af det system. Så der er selvfølgelig tale om, at man har udset sig en, som man går særlig hårdt efter, mens at rigtig mange andre slipper igennem filtret. Vi ved jo ikke, Mads, om han vil stille op i 2024, men det vi ved, det er, at han i hvert fald hver eneste gang, han har ordet og kan sige noget offentligt, så taler han meget om muligheder. Det gjorde han også i Iowa forleden dag. Der talte han om, hvad hans slogan i 2024 kunne blive. Remember? It was supposed to be something a little different than make America great. It was supposed to be keep America great. But America's not great right now, so we're using the same slogan, make America great again. And we may even add to it, but we'll keep it. Make America great again, because we already did it, right? We're going to make America great again. No, I had a whole big deal. Make America great again. Make America great again. Det synes jeg er godt slogan. Så kunne Joe Biden også lave build back better, build back better, build back better, ikke? Der er mange muligheder. Der er mange muligheder. Han er i målinger i øvrigt, som vi ikke har talt om nu, vi skal passe utroligt meget på de her tidlige målinger, men nevertheless, der er målinger, hvor i vi kan se, at når republikanske vælgere bliver spurgt om, hvem de helst vil have som præsident, så er Trump sådan faldet til lige under 50% i samlet opbakning. Det er dog stadigvæk en meget stor procentandel af en hel masse navne, men altså det er som om han daler en lille smule. Jeg ved godt, vi taler om at nålen bevæger sig en smule her, men der er en smule bevægelse i det, og vi ved jo endnu ikke, hvem der kunne finde på at stille op imod ham, så det er et meget tidligt tidspunkt overhovedet at drøfte det på. Men han holder gryden i gang. Man har vel også sådan lidt en forventning af, at det, der skal få tingene til virkelig at ske for Trump, er et selvfølgelig det, du er inde på, at der skal ikke dukke en internt op i det republikanske parti, der kan for alvor udfordrer ham. Det er ikke sikkert, at han kan holde til det. Og så det andet er, at det ser ud til, at især Trumps politiske fremtidige karriere er nært forbundet med, hvor dårligt præsidenten klarer sig. Og omvendt, at hvis han klarer sig godt, så bliver det rigtig svært også for Trump. Vi skal lige her mod slutningen tale om en person, som har skrevet en bog om Trump. Det ved vi jo, der er næsten en, der gør hver uge. Det er ikke helt rigtigt, men der kommer mange af den. Stephanie Grisham. Stephanie Grisham, hun var pressesekretær først for Melania Trump og siden for Trump selv. Og det var hun i næsten et helt år og et lille år. Og det gjorde hun så blandt andet bemærket ved, at hun faktisk aldrig nogensinde tog et almindeligt presse, altså en almindelig pressebriefing, hvor journalisterne kunne stille spørgsmål. Det var en helt anden type af møder, de havde, mens hun var der. Hun har nu skrevet den her bog om, hvor frygtelig en præsident Trump i virkeligheden var, hvor vigtigt det er, at han ikke bliver genvalgt. Og så var hun i CNN forleden dag, hvor hun bliver spurgt lidt ind til, hvorfor hun egentlig tog det frygtelige job for den frygtelige mand, når nu hun synes, at han er så forfærdelig. Og det er hun lidt inde på i det her klip, det er altså en CNN-journalist, manden, der stiller spørgsmål til Stephanie Grisham, kvinden i det her indslag. Did you ever want to do a press conference? Well, selfishly, in this administration, I didn't, because I knew I would possibly be put in a position to stand at that podium and not be honest. And lie. And lie. And I didn't want to do that. Working in the White House had always been my dream. It was my dream to stand behind the podium and do it the traditional way. But in our administration, I didn't want to do it. You did do interviews on Fox, though. Yes. Were you always truthful there? I probably wasn't. I can't think of an example right now. I probably wasn't. I mean, and I regret that so much. Ja, så bliver hun ved med at fortælle om, hvor meget hun har fortrudt i det her job, hun har haft hos præsident Trump. Hun arbejder for administrationen i Det Hvide Hus i alle 4 år. Først for Melania, siden for Donald. Og lidt senere blev hun simpelthen direkte spurgt, hvorfor tog du så det her job? Og så sagde hun så, at det var en god karrieremulighed. Ja, og senere i interviewet siger hun også, at et af hendes store ønsker er, at Trump ikke stiller op igen. Så hun har forladt pladsen, som ved siden af Trump, og bogen er, vi har også været vores inde på den sidste udsendelse, bogen er bestemt meget, meget kritisk. Det er sådan en insider-fortælling, som ikke lægger fingrene imellem. Den synes ikke sådan at bringe meget nyt til det, vi allerede ved. Jeg har kun læst anmeldelser af den, jeg har ikke læst den som sådan, og så har jeg hørt nogle af hendes interviews. Men det er jo blandt andet herfra, vi har den her fortælling om, at når Trump var i dårlig humør, så skulle der spilles show tunes i Det Hvide Hus, så man kunne få ham på bedre tanker eller form til at have det lidt bedre, så han ikke var så vred hele tiden, for hans vrede var frygtet af alle omkring ham. Og så fortæller hun jo også, hvis der skal være noget, vi kan sige, der er lidt nyt, så er det måske mere over i Melania-afdelingen, fordi hun altså arbejdede for hende til at starte med. Og hun siger i bogen, at Melania de fleste dage, så sov hun længe, og så blev hun inde i det værelse, der var hendes private værelse, det meste af dagen. Og på et tidspunkt er hun særlig vred på Donald Trump. Det er på det tidspunkt, hvor han altså er præsident, han skal holde State of the Union-talen, og det er lige kommet frem, at han er i hvert fald en, der anklager ham for at have haft en affære med en porno-skuespillerinde, som det så smukt hedder på amerikansk. Og derfor vil hun ikke, Melania, bevæge sig ind i kongressen under den her pompøse indtræden sammen med præsidenten og for at genere ham yderligere, siger Stephanie Grisham, så bad hun udtrykkeligt om, at hun kunne få lov til i stedet for at følges med en smuk, flot soldat for at genere præsidenten mest muligt. Hun vidste, det kunne præsidenten ikke lide, hvis hun kom gående med en smuk, ung soldat. Og som jeg også forstår det, så brugte Melania den mulighed ved flere lejligheder lige at tage en soldat under armen og gå lidt afsted med ham. Sådan er der så meget, Mads. Det kan være, at når vi er tilbage igen om en uge med en ny udgave af kampagnesporet, at vi så rent faktisk har et resultat af de økonomiske forhandlinger, som pågår i USA. Og det vil sige, at vi enten, hvis det sker, kan vende tommelfingeren opad formentlig og sige, det var godt gået, præsident Biden, nu har du en chance for et comeback, eller også kan vi sige, nu er du virkelig i udfordringer til halsen. Ja, vi havde jo regnet med, at vi skulle tale meget om det, man nu havde fået, man var enet om at vedtage hos demokraterne. Det kan vi godt løfte sløret for, det havde vi tænkt, at vi skulle tale meget om i dag. Men der er vi ikke nået til, og det er aldrig godt, og derfor er det den store historie, som sådan kører på det her område, og det man skal selvfølgelig lægge mærke til, er, at den eneste måde, Biden har kunne skubbe det her frem, det er ved at blive ved med at skrue ned for, hvor mange penge, der kommer i den her reconciliation bill, som man kalder det. Og det jo mindre den bliver, des mindre gennemslagskraft får den, og des mindre politisk energi er der selvfølgelig i at vedtage en meget, meget stor stimulipakke i USA. Men det er noget, vi må vende tilbage til, når vi kan se, hvad de kan enes om. Det er jo den underlige situation, at demokraterne kan selv beslutte at vedtage den her stimulipakke, men er altså ikke i stand til at få en senator fra West Virginia og en senator fra Arizona til at stemme for den, og det er der, den stadigvæk hænger. Så Mads Fuglede og jeg, David Træs, siger tak for denne uges udgave af Kampagnesporet, og så siger vi også tak til vores debutant, producer Birk Andreas, undskyld. Se, der sagde jeg det forkert. Man prøver sit bedste, ikke Mads, og så går det galt i første hug. Ja, Andreas Birk. Tak for denne gang. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.